صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وإن كادوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا یہ آیت پڑھی سو سورت بنی اسرائیل پڑھوں پیا یعنی پہنچا ہوں یہ آیت ہے 73 آیت 73 نمبر وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ یعنی विझा हुआ जो तोखे बरगा यफ़्तिनून फितने में विझंदा हुआ यफ़्तिनून अने लज़ी ओ है ना इलाइक जो त जेको वही कयोसीं हुन जे मामले में उन खां तोखे हटाईंदा हुआ ले तफ़्तरी अलाइना ग़ैरो त जीअं तूं असां ते को कूड़ ठाही त वेझा हुआ वेझा हुआ जी माना इहा कोन ई तोखो रसूल सलाहु हुननि ते वाक़ई लाड़ो करे वञे या हीअं करे वञे छो त अलाह ताला जी प्रोटेक्शन अलाह ताला जी हिफ़ाज़त जेका आहे सा नबियनि ते पंहिंजी आहे नबी हिन माना में मासूम आहिनि जो हुननि हिन ॻाल्हि खां अलाह ताला बचाए थो हुननि खे पाण इहो को कमाल नबियनि जो कोन्हे हिकिड़े लिहाज़ खां चइजे उहो अलाह ताला जो कमाल आहे अलाह ताला खे बचाइणो आहे पंहिंजे नबियनि खे जेकर हुननि खे छॾे ॾिए त हू लड़ी पवनि ऐं पोइ पंहिंजो कुधा ॻाल्हियूं कनि त पोइ जेकर इहा ॻाल्हि ईअं थी वञे हली पर पोइ अलाह ताला हुननि खे पाण बचाए थो इहा ॻाल्हि हिते सम्झणु घुरिजे भई इन कादू त याफ़्तिनून कान लज़ी ओहाई न आहे लाइक हुननि चाहियो त कुरेश चाहियो त तूं हीअं कर या हीअं कर त पोइ असांजे अलाहनि खे तूं ख़राबु न चओ हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त चयूं पोइ चयूं त असां हिकिड़े भला हिकिड़े साल असीं तुंहिंजा अलाह पूॼूं था ऐं ॿिए साल वरी तूं असांजा भला मतिलबु इहे क़िस्म जा सजेशन्स जेके कुरेश वेठे कया रसूल सलाहु सां रसूल सलाहु खे अलाह ताला मज़बूत रखियो साबित क़दम रखियो इहा ॻाल्हि ॼण अलाह ताला जी कमाल जी आहे रसूल सलाहु खे साबित क़दम पाण रखियईं पोइ हिन में ॼण पर इहो मिसाल अलाह ताला हिते ॿुधाए त अहिड़ो मतिलबु वाक़ियो थी जेकॾहिं असां छॾे ॾियूं नबी पाक खे ऐं हुननि जे हवाले करे छॾियूं हुन पंहिंजी मर्ज़ी ते नबी पाक हले त पोइ त जेकर हू बींग थी वञे पोइ त जेकर कुफर में सॼो मुल्क़ काहे पए पोइ जेको पंहिंजो हुननि जे चए ते हले त पोइ ठीकु आहे भई असीं हिकिड़े साल तव्हांजा लात मन्नात उज़ा खे त पूॼूं ॿिए साल वरी तव्हां अलाह खे पूॼो सम्झो पोइ ईअं कमु हले हा पोइ अहिड़ी ख़बर ॼण हिकिड़ी ग़लति क़िस्म जी जेके हब्श ॾांहुं विया हलिया उन्हनि खे पहुती त हिन जो ठाह थी वियो आहे को पाण में नबी पाक जो ऐं पंहिंजो कुरेशन जो पर उहा ॼण ख़बर ग़लति थी हाणे कीअं पहुती को हुन वक़्तु को एरोप्लेन त कोन हो को जहाज़ त कोन हो को टेलीफोन को तार वायरलेस कोन हुई जो पहुचाए पर मतिलबु हीअं कंहिं माण्हू हीअ ॻाल्हि कई उहा ॻाल्हि कई वरी कंहिं माण्हू खे आया के विया पोइ इहा ॻाल्हि वञी चयऊं को भई हिननि खां पोइ ताईं पहुती पोइ ताईं वरी कंहिं माण्हू मोटी आया इज़त करण वारा मोटी आया पोइ ॾिठऊं हिते त वैसाॻियो हाल लॻो पियो पोइ वरी वीचारा मोटी आया पर अहिड़े क़िस्म जा वाक़ात ॼण थिया हिन करे अलाह ताला हुनजो ज़िक्र हिते करण जेको आहे सो ज़रूरी सम्झो कयो आहे वाइन कादू याफ़्तिनून कहाणी कादू जो लफ़्ज़ जेको वेझो हो कनि हा करे सघनि हा हिन लज़ी ओहाए न आहे लाइक़ हिन आयत में वरी अॻिते ॿी बि आयत ईंदी वरी हिकिड़ी टी अहिड़ी क़िस्म यकाद अहिड़ी क़िस्म जी आयत जेका आहे सूरत नून वल क़लम में उहा बि जेका आहे सो उहा पढ़ंदुसि तव्हां ॿुधजो त वाइन कादू ल याफ़्तिनून कान लज़ी ओहाए न आहे लाइक ले तफ़्तरी अलाए न ग़ैरो पोइ तोखे ॼण पंहिंजो दोस्त करे वठंदा पंहिंजो साईं तूं असांजो भलो पर हाणे असांखे छॾींदो त पंहिंजो इहे असांजे बुतनि खे माण्हू भले पूॼी न पोइ असीं त जे अलाह खे पूॼींदासूं पोइ इहा मिड़ी ख़ैरु आहे पोइ पाण में पाण माइट आहियूं मिट आहियूं दोस्त आहियूं अहबाब आहियूं पोइ पाण हिकु जहिड़ा आहियूं पर अलाह ताला खे पसंदि कोन्हे थो को अलाह ताला असांखां शरीक करे ॿी शइ खे ॿी कंहिं शइ जी इबादत करे इन करे अलाह ताला हिन ॻाल्हि खे रदि कयो ऐं नबी पाक सलाह वसलम खे साबित क़दम रखियां इहे हिन में पियो आहे वलौला सन सबत नौख तोखे जेकर असीं साबित क़दम न रखूं ऐं हिन मज़ा काफ़र जेको अचनि साईं उहो बसि लड़ी पियो हू बसि लड़ण जी ॻाल्हि कोन्हे मतिलबु त इहो हिकिड़ो मिसाल अलाह ताला ॾिनो आहे त जेकॾहिं असीं साबित क़दम न रखूं हा त पोइ तूं मुड़ी पवीं हा मतिलबु त इंसान आहीं इंसान खां उहा ॻाल्हि थिए हा पर पोइ असां साबित क़दम तोखे रखियो बसि इहो मतिलबु पाण ते अलाह ताला ज़िमेदारी खई असां साबित क़दम तोखे रखियो पोइ हाणे चवनि त रसूल साहिबु मुड़ी वञे हा हीअं करे हा हूअं करे हा पोइ ईअं कोन्हे इहो रुगो अलाह ताला हीअ मिसाल ॾिनो आहे वन सबतनाक लकद लकद खिद तार कानो अलम शइ आहे पोइ तूं लाड़ो खणी हा हुन ॾांहुं मिड़ी कुझु थोरो घणो या कहिड़ो मतिलबु कंहिं बि नमूने सां हुनखे रुगो पेरु रखणु ॾिबो त पोइ उहो सॼो बीह बीह रहंदा हुनखे रुगो आङ रखणु ॾिबी त सॼो अची कब्ज़ो कंदा इन करे काफ़र खे जेको आहे आङुर बि रखणु न ॾियणी आहे हिन अक़ीदे जे सिलसिले में भई शिरकत शरीक जे सिलसिले में अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे पूॼण जे सिलसिले में कंहिंखे आङुर बि रखणु न ॾियणी आहे जो पंहिंजो उनखां पोइ आङुर रखणु ॾिबी पोइ ठूंठ ठूंठ रखंदो सॼे हथ जेको आहे सो इहो कमु इहो ख़तरनु आहे ऐं अज़खनाक देफल ममा देफल हयात उहा देफल ममा जेकॾहिं ईअं थिए हा त हीअ जेको मिसाल आहे हिकिड़ो वॉर्निंग आहे नबी पाक जे ॿियनि माण्हुनि खे बि असाबनि खे बि त जेकॾहिं नबी पाक सलाहु रसम जेकॾहिं बि ईअं करे हा त हुनखे ॿीणी सज़ा जेका असां हिते मिले हा देफल हयात व देफल ममात आख़िरत में बि जेका मौत खां पोइ बि ॿीणी जेका सज़ा मिले हा मतिलबु ईअं कोन्ह थियो जो न को हिन थियण जो इम्कान हो इन करे अलाह ताला हुनखे साबित क़दम रखियो पर हीअ ॻाल्हि ॼण ॿियनि खे ॿुधाइण जे लाइ वॉर्निंग आहे तव्हां मां असां मां जेके माण्हू ॿियनि काफ़रनि सां मिलूं था पोइ हुन सां जेको आहे सो हा साईं हा हा भला हा साईं ईसा अलाम खे हलत हली था पूॼूं भला पोइ हाणे हुनखे त हली पूॼूं पोइ हिन पंहिंजे लिंगम खे बि त हली पूॼूं भला पोइ हीराम आहे लिंगम आहे हीअ भला शिवा लिंगम आहे हीअ भला फलाणो लिंगम आहे हाणे सभु लिंगम जा पूॼूं था हीअ भला हिनखे था पूॼूं मांकी खे था पूॼूं डांकी खे था पूॼूं हिन विस पंहिंजे हिनखे स्कॉर्पियन खे था पूॼूं हिनखे स्नेक खे था पूॼूं हिनखे था पूॼूं पोइ त पंहिंजो रस्तो माण्हू खुली पवंदो पोइ असां जहिड़ा जेके थकल माण्हू हूंदा पोइ चवंदा हा हा ठीकु आहे भला हल तरी था पूॼूं हिकिड़े ॾींहुं भला तूं वरी पोइ मूंसां गॾु ई अचां मस्जिद में पोइ हू चवंदो हा त मस्जिद में गॾु ईंदुसि गॾिजी ईंदुसि तूं रुगो अॼु मूंसां हल मंदर में पाण हुनखे त हली पूॼूं जेको आहे जो टेंपल में जेको जेको वेठो आहे स्कॉर्पियन वेठो आहे हुनखे पूॼींदासूं जेको लिंगम वेठो आहे हुनखे पूॼींदासूं पोइ हीअ कमु कमु कंदासीं पाण पोइ पाण जहिड़ा मुड़ी पवंदा पर इहो वॉर्निंग आहे असां जहिड़नि माण्हुनि खे न बि पाक खे अलाह चयो असां साबित क़दम रखियोसीं बसि पोइ हू साबित ख़तमु आहे पोइ हाणे पाण मुस्लमान जेके वेस्ट में वेठा आहिनि हुतां असीं मुस्लमान आहियूं उहे जेके आहिनि असां हुननि मञा कोन आहियूं उहे जेके फलाणा फलाणनि जे मुल्क ते बिना चढ़ाई कयो वेठो आहे हुनजे मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी अथसि मुल्क में सिटनि सिरनि रख छॾी अथसि सिर खे ऐं हुनजो उहे मुदाफ़त न कंदा हुननि खे रोकींदा कोन तंहिं तव्हां त वेठा आहियो हुननि जे कच्छनि में हुननि जे हंझनि में वेठा आहियो ऐं हुननि खे पूॼियो वेठा पंहिंजो वेस्ट वारनि खे जेके हमला वेठा कराइनि ड्रोन सां ऐं जेके वेठा माण्हुनि खे क़तलु कनि ग़ालतगरियूं कनि मुल्कनि में वेठा पूॼियो अचे न असीं हुननि जा कोन आहियूं असीं तव्हां जा वेझा माइट आहियूं वेझा माइट आहियो पोइ हलो असां गॾु जान में सुमला तजुल्ला ख़्याला ई न नसीर आहे पोइ जेकॾहिं ईअं करी त पोइ असांजे लाइ असांजे तरफ़ां का तोखे मदद कोन पहुची आहे या रसूल पाक सलाहु खे वॉर्निंग आहे त हिन माना में असांखे वॉर्निंग आहे जेकर असीं वेस्ट जे हंज में वेठा आहियूं काफ़रनि खे जेको आहे सो चवंदा हीअ भला काफ़र ई भला माण्हू आहिनि पोइ भला हीअं आयत हीअ कोन्हे भला हुन सां खाइण अरे हीअ सूअर था खाइनि पचाइनि था सूअर खाइनि था सूअर शराब त पीअनि शराब में ठाहियो तव्हां केक था ॾियनि असांखे ॾिन ठाहे माई मुंहिंजी छा आहे कहिड़ो केक कंदो अथई असांजे लाइ चई हीअ शेरी जो केक आहे मुंहिंजो शेरी छा थींदी आहे चई इहो शराब आहे उहो विझंदा आहियूं मुंहिंजो भेण भॼी खणु पंहिंजो कोन थो असांखे खपे तुंहिंजो शेरी वारो केक खणी आई आहे हुनखे इहा ख़बर कोन हुई भेण मुस्लमान आहिनि हिन जे लाइ केक थी ठाहियो वञा मतिलबु त काफ़र जेके तयारु आहिनि तव्हांजो दीन ईमान ॿोड़ण जे लाइ पोइ थियो वाकियो असां हाणे असीं घणो करे पर यार मोहल्ला जेके आहिनि माइट मिट सभई बसि पोइ साईं हलो हला फलाणे हंधि हली खाऊं हलो फलाणे हंधि था खाऊं अरे बाबा हराम आहे हलाल आहे छा आहे भेण चई घर में खायो सभु पाण ठाहियो न पाणी ठाहींदा वञी हुते ॿियनि काफ़रनि जे मुल्क वञो खाईंदा दुकाननि ते पोइ जेको विझी ॾींदा आहिनि सूअर पोइ ख़बर पवंदी वई त सूअर हो जेको खाई छॾियो अथऊं हाणे छा कबो हाणे ॿिए दफ़े चए थो वञ कादू लेयस त फिज़ून खमिन अर्दे हिननि चाहियो थिए त तोखे हिन धरती सां कढी छॾींदी मखे मौसम जा तोखे कढी छॾियनि रसूल पाक सलाहु आसम खे हीअ ॼण हुन ज़माने जी ॻाल्हि आहे त लेयस त फिज़ून खमिन अर्दे लियुखर जूक त तोखे ॼण तव्हां कढी छॾनि यस त लियुखर जूक हल्को करणु यस त फिज़ून खे हल्को करणु पिया चाहिनि तोखे ज़मीन में जीअं कढी छॾनि तोखे उतां लियुखर जूक मिन हा त इन धरती मां मके मौज़म जे धरती में आहे तोखे कढी छॾनि इहो कोशिशि कयूं पिए व इदलून इल ख़िलाफ़क इला कलीला पोइ जेकॾहिं तोखे ईअं ज़ोर मस करे कढनि हा त पोइ थोरो ई अरसो रहनि हा तुंहिंजे निकिरी वञण खां पोइ मतिलबु त असां अज़ाब मोकिलियो आहे उन्हनि ते पर पोइ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हिजरत जो हुकुम थियो हिन हिन बलद खे अलाह ताला खे ईमान ॾियारणो हो पोइ छहनि साल सत साल लॻा जो वरी जीअं पंहिंजो मोटियो रसूल सलाहु छहें साल हिजरत जे उमिरो करणु आयो अठे साल जेको आहे सो मको वरी फतेह थियो ऐं सभिनी सरेंडर कयो हिकिड़ो मतिलबु को माण्हू घणो माण्हू मुआ कोन हुन मज़ के कबतुल्ला खां ॿाहिरि परे को शहर खां ॿाहिरि जेके आहिनि से के माण्हू मारिजी विया हलिया ख़ालिद बिन वलीद जे हथां या कंहिं ॿियनि माण्हुनि जे हथां पर बाक़ी जेको आहे सो कतलो गारत करी मके मौज़म जी ज़मीन में कोन थी ऐं पंहिंजो अल्लाह ताला हिन शहर खे वरी मोटाए ॾिनो रसूल पाक सलाहु आल वसलम जे इस्लाम दीन में दाख़िल थिया इन करे अल्ला ताला ऐं ताइफ़ जो शहर जेको आहे अलाह ताला तबाह कोन कयो इन ई सबबु जे करे जो पंहिंजो उन में मुस्लमान पैदा थियणा हुआ पोइ हाणे हुनजो औलाद जेको आहे मुस्लमान आहे अलहमदिल्ला वन कादून कमिन आहेसून ख़िलाफ़क इलाह कलीला हाणे इन जहिड़ी आयत जेका आहे असां सूरत नून वल कलम में अलाह ताला फ़रमायो आख़िर में सूरत बल्कि वई यकादुल्लीन कफ़रू लियूज़लिखून काफ़र जेके आहिनि से चाहिनि पिया त तोखे तिरकाइनि लियूज़लिखून बे अबसार हिम पंहिंजे नज़र सां यानी तोॾहिं अहिड़े नमूने सां ॾिसनि पिया अने हीअ चश्म बद जेका चइबो आहे ख़राबु नज़र जेका नज़र लॻंदी आहे नज़र लॻणु जेको आहे हक़ आहे अलाह ताला जे नबी पाक सलाहु आसम फ़रमायो त नज़र आहे लॻे थी ऐं वाकई माण्हू जेको आहे सो उन सां उनजो असरु थिए थो माण्हू मारिजी बि वञनि मरी बि वञनि था ऐं हिननि कोशिशि बि मतिलबु कई कंहिं माण्हू नज़र हणण जी या छा त भई सौरे पंहिंजे अखियुनि सां पंहिंजे अखियूं यानी अहिड़े नमूने सां ॾिसंदा अहिड़े नमूने सां ख़्वाहिश कंदा पंहिंजे दिलि में जो हुन अॻे माण्हू ते असरु थिए भई यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिखून बे अबसारे हिम अखियुनि सां पाण अखियुनि ते लिटरली माना यादि थींदी भई तोॾहिं अहिड़े नमूने सां निहारनि था जो तूं भॼी वञी हलियो डिॼारे न तोखे न पर हू नज़र जी जेका लॻण जी जेका ॻाल्हि आहे उहा बि हिन में आहे ऐं इन करे हीअ आयत जेका आहे असां माण्हू पढ़ंदा आहिनि त नज़र बद खां बे अबसार हिम लम्मा समय उस ज़िक्र जॾहिं तूं ॻाल्हियूं अलाह ताला जो क़ुरान वेठो पढ़ंदो आहीं तंहिं वक़्तु हू जेको आहे कोशिशि कंदा आहिनि त तोॾहिं अहिड़े नमूने सां निहारी जो तूं हिसजी वञी हलियो हीणो थी वञी हलियो ऐं क़ुर ते ॻाल्हि त थिड़ी वञी हलियो या तोते को असरु थी वञे हलियो जिन भूत जो हिनजो हुनजो या तूं को बीमार थी पई या छा भई बे अबसार हिम लम्मा समय उस ज़िक्र यकूलून इन हू ल मजनून ऐं चवनि था त तूं हीउ जेको आहे सो मजनू आहे रसूल पाक सलाहु सां हिन सूरत नून वल क़लम जे शुरूअ में अलाह ताला फ़रमायो त तूं जेको आहे मजनू कोन वमा हूअ इला ज़िक्रुल आलमीन हीउ जेको आहे सो सॼे जहान जे लाइ ज़िक्र आहे सॼे जहान जे लाइ नसीहत आहे हिन हिन सूरत जे शुरूअ में अलाह ताला चयो शैतान जी नून वल क़लम वमास्तून इहो यस्तरून सां गुल आहे मा अंत बे नेमत रबिक बे मजनून पंहिंजे अलाह जे नेमत सां अलाह जे हुकुम सां अलाह जे चङाई सां तूं मजनून न आहीं पर आख़िर में सूरत में त चवंदो त हीउ मजनून आहे पोइ इहो जेको मौज़ू आहे सो वरी थो अचे हाणे वरी असां मोटंदा इनशा सूरत बनी साहिल ते जो फरमाई वलाउला अन सबत नाक लकद खिस तारखनो इलाही शयन कलीला वेदल अज़खनाक देफ़ल हयात व देफ़ल ममात सुमला तजिदु लख अलैना नसीरा व इनकादू ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبسون خلافك تنجي پيا نہ رہن ها پر ٿورو ورتو الا قليلا هاڻي تا شروع شودي ٿيو هي رڪو تمام سنو سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا يا سن سنت ڪهڙي ته جيڪڏهن تو ڪڏي چين ها زور مسڪر مطلب اسان جي مرضي جي خلاف त पोइ हिननि जो मुल्क जेको आहे असीं तबाह बर्बादु करे छॾियो आहे या असांजो तरीक़ो आहे असां नबीअनि खे कढी छॾियो नबीअनि खे मारे छॾींदा या कीअं करे छॾींदा त पोइ हिननि सां बि उहा साॻी सुनत जेका जारी थिए हा अलाह ताला पंहिंजो रहम कयो ऐं कबतुल्ला मके मौज़ूम खे बचायईं ऐं काफ़र जेके मारणा हुआसीं मरी विया पोइ आख़िर में अठी हिजरी जॾहिं फतेह थियो त सभई माण्हू मुस्लमान थिया अलहमदिल्ला उनखां अॻु में कीअं मुस्लमान थिया घणा मुस्लमान थींदा हुया इन करे जेकॾहिं तबाही अचे हा सॼे शहर ते खां अॻु में त इहे माण्हू मुस्लमान न थियनि हा वेंदे अबू सुफ़ियान जेको आहे अलहमदिल्ला उहो मुस्लमान थियो पोइ असां ज़ाहिर ते हलूं था पोइ आले तशियत जेके आहिनि से पोइ उन में घणो ज़ोर था लॻाइनि पोइ ॿिया जेके आहिनि से त इहे भई माण्हू जेके आहिनि से एतिरो विढ़ंदा रहिया उन खां पोइ भई कहिड़ा मुस्लमान असां उन में न आहियूं कहिड़ा मुस्लमान या कहिड़ा न मुस्लमान जेको मुस्लमान थियो अमीर मुआविया पोइ उनखे रज़ी अलाह ताला आहिनि पोइ जेको बि मतिलबु थियो अलाह ताला जे दीन ते आयो बज़ाहिर शरीयत बज़ाहिर ते आहे चई त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमो भरियो त बसि पोइ उनखे मुंहिंजो ईमान क़बूल करणु असांजे लाइ लाज़मी आहे पर दिलनि जा दर्जा अलाह खे ख़बर आहे उहो पाण ॼाणे की कहिड़ो मुंहिंजो हिसाबु आहे वैन कादू लयो لَئِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا يو اسان جو طريقو رهيو آهي يو اسان سنت رهي آهي سنت ما يا طريقو الله تعالى جو ولا تجد لسنتنا تحويلا اسان جي سنت ۾ اسان جي طريقي ۾ को फेरो घेरो न ॾिसने को बदिल ॻाल्हि न ॾिसने इहो साॻियो असां अॻियनि क़ौमुनि सां कयो हिन क़ौम सां बि ईअं कंदासीं हाणे फरमाए थो अकिम सलात ले दुलू की शम्स सम्झो निमाज़ क़ाइमु कर निमाज़ खे सिज लड़ण सां ले दुलू की शम्स इलाह सकी लयल सिज लड़े थो माना जॾहिं असर जी निमाज़ हिन में अची वई हुतां ताईं खां वठी अकम सलात ले दुलू की शम्स इला गसकिल लैल जिन राति ऊंदाहि थी वञे पोइ मगरब थी वञे हली इशाब थी वई हिन में निमाज़ में गसकिल लैल अकम सलात ले दुलू की शम्स इला गसकिल लैल व क़ुरान अल फज़र ऐं फज़र जो थी क़ुर पढ़णु क़ुर जी माना हिते आहे निमाज़ निमाज़ जेको क़ुर पढ़बो आहे निमाज़ में उनजो मतिलबु आहे ई पर क़ुर पढ़ण बि जेको ख़ुदि बि उहो बि अलहमदिल्ला उहा बि सुठी ॻाल्हि आहे त पंहिंजो क़ुर पढ़जे या पर हिन में हिन क़ुर जे मतिलबु हिते निमाज़ आहे जेका तहजुद जी या कहिड़ी उहो क़ुर अल फज़र इन क़ुर अल फज़र क़ुर मशहूद आहे जेका फज़र जी निमाज़ आहे या फज़र जो तहजुद आहे फज़र में क़ुर पढ़णु जेको आहे सो मशहूद आहे उहा शाहिदी ॾींदो क़यामत ते क़यामत जे ॾींहुं ऐं हाज़िरी ॾिनल आहे यानी अलाह ताला इहा ॻाल्हि ॿुधे थो ऐं सुणे थो ऐं इहा तमामु सुहिणी आहे सभिनी जे लाइ उहो मिनल लयल फतहजत बि ही नौफ़िल तलक पोइ राति जो कंहिं वक़्तु उथी तहजत बि पढ़ंदो कर नौफ़िल तलक उहो जेको नफ़िल तौरु पंहिंजे लाइ लख असां ईअं बि असक रबुक मक़ाम महमूदा जो असां उमेदु आहे आसिरो आहे ऐं यब असक रबुक मक़ाम महमूदा मक़ाम महमूद खे अलाह ताला उथारींदो हिकिड़ो मक़ाम महमूद जंहिंजी साराह कई अलाह ताला मक़ाम मज़मूम जहनम जेको आहे उहो त हीअ जब मक़ाम महमूद आहे जंहिंजी अलाह ताला तारीफ़ कई आहे हुन ते तोखे उथारींदो इन शफ़ात जो जेको फौज़ कौसर जिते तूं बीठो हूंदे ऐं तुंहिंजी उमत ताईं ईंदी ऐं तुंहिंजो तूं तिन खे पीआरींदे उतां फौज़ कौसर मां हकम सलात दुलू की शम्स लैल व क़ुर अल फज़र इन क़ुर अल फज़र क़ुर मशहूद आहे मिन लैल फतहजत बि नौफ़िल तलक असां ईअं बसक रबुक मक़ाम महमूद आहे वकुर रब अदख़लनी मुदख़ल सिदकिन इहे चओ या दुआ घुर त मुंहिंजा रब मूंखे दाख़िल कर मूंखे दाख़िल कर, माना मस्जिद में दाख़िल कर, काबे में दाख़िल कर, शहर में दाख़िल कर, जॻह पढ़ाई में पंहिंजी में दाख़िल कर, रब अदख़लनी मुदख़ल सदकन दीन ईमान में दाख़िल कर, हिन क़ुरान में दाख़िल कर मूंखे, रब अदख़लनी मुदख़ल सदकन सिदक़ सां दाख़िल कर मूंखे हर जॻह ते जिते बि नमाज़ में या काबे में या दीन में या मतिलबु जंहिं बि नमूने सां रब अदख़लनी मुदख़ल सदकन वाख़िरजनी मुख़र सदकन, हिन दुनिया मां बि उथार सिदक सां, हिन शहर मां बि जॾहिं निकिरां त सिदक सां, हिन मस्जिद मां बि निकिरां त सिदक सां, हिन दोस्त अहबाब जे घर में वियो आहियां त उन में निकिरां, दाख़िल थियां सिदक सां, निकिरां उतां ई सिदक सां, अहिड़े नमूने सां सचाई सां, ईअं त को दिलि में खोट खणी अंदरि घणा खोट खणी ॿाहिरि निकिरां, दिलि खोटी पंहिंजो आज़र दिलि में आज़र आहीं, ॿाहिरि मूसा ऐं अंदरि आज़र अंदरि आज़र आई मुंह में मूसा अंदर में आज़र, त अहिड़े नमूने सां कुफ़ कूड़ो तूं कुफर सीं, काफ़र में कोठा हिंदू हद में आहीं, जणियो थो हुन जुगाए सम्झो, त अहिड़े नमूने सां मतिलबु न हुजे जेको आऊं अंदर में सो ॿाहिरि में जेको ख़लूस ऐं इख़लास हुजे जेको मूंखे हासिलु हुजे, इहो दुआ घुर रसूल पाक सलाहु आसलम खे बि चई, हुनजे तुफ़ैल सां अॼु हुन संस उमत खे बि इहो सेखारियईं त ईअं चओ, खुर रबियत ख़ली मुदख़ल सिदकिन वखरजनी मुखरज सिदकिन वजली मिल दुनक सुल्तान नसीरा, तूं पंहिंजे तरफ़ां हुकूमत कंदड़ मददगार को मुंहिंजे लाइ पंहिंजे तरफ़ां वज अली मुंहिंजे लाइ पैदा कर, मुंहिंजे लाइ कर तयारु, वज अली मिल दुनक पंहिंजे तरफ़ां सुल्तान नसीरा, अथॉरिटी प्रूफ सबूत साबित क़दमी जेका आहे सभु कर तूं पंहिंजे तरफ़ां मुंहिंजे लाइ, जो आऊं हुन ते साबित क़दम रहां, मूं ते उहो बुरहान हुजे, मूं ते उहो सुल्तान हुजे, मूं ते उहो एविडेंस हुजे, मूंखे उहो प्रूफ हुजे, साबित क़दमी हुजे, या इंसान मथां को मतिलबु उहो जेको भर झलो ताक़त मतिलबु, पर जंहिं ते अलाह ते भरोसो कबो, इंसान ते कहिड़ो भरोसो करो कबो, पर इंसान बि हिकु ॿिए जा मददगार थियनि था, पोइ अलाह ताला अहिड़ा माण्हू मोकिले थो, हज़रत लूत अलाम चयो त को आहे कोन को तव्हां में चङो माण्हू जो मुंहिंजी मदद करे, हिकिड़ो ई उहो वीचारो शहर में संत नियाणियूं हुयूं, ॿिया ई फ़रिश्ता पोइ अलाह ताला उहे मोकिलिया, पोइ अहिड़े नमूने सां वज अली मिल दुनक सुल्तान नसीरा, मुंहिंजे लाइ को सुल्तान नसीर, सुल्तान नसीर पाण ई आहे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, फ़रिश्तान संस जुनूद आहे, जेको वनवा वमा यालम जुनूद रब इलाह, तुंहिंजे रब जा अहिड़ा लश्कर आहिनि जेके केरु कोन थो ॼाणे सवाइ अलाह ताला जे, उहे लश्कर आहिनि, उहे ई मोकिलींदो जेके मोकिले, पर इंसान में हुन में आसिरो रखां, हिन में आसिरो रखां, हुन में आसिरो रखां, हू बि धोखो ॾींदो, हू बि धोखो ॾींदो, हुन खां पुॼी कोन सघंदो, हू चवंदो मूंखे त टाइम कोन्हे, ऐं त जेको आहे वांदो कोन आहियां, मूंखे त पोइ ज़ाल हेॾां थी मोकिले, मूंखे पुटु होॾां थो मोकिले, मूंखे धीउ जेका आहे हीअं थी चवे, हे त सॼो कमु सभु को पाण में मसरूफ़ु आहे ॻाल्हि में, पोइ हाणे उन्हनि माण्हुनि ते कहिड़ो कबो वेसा, कहिड़ो भरोसो, कहिड़ो तूं उनजे ते तवकल रखबी, अलाह ताला जी तवकल, अलाह सुल्तान नसीर पंहिंजे तरफ़ां मोकिलींदो, जेको बि वज अली मिल दुनक सुल्तान नसीर आहे, हीअ तमामु हिकिड़ी अहम आयतूं आहिनि जेके अहिड़ी तकलीफ़ जे वक़्तु, अहिड़े ॾुखे वक़्तु जेको आहे पढ़णु खपनि, ऐं उनखे हिननि जो विर्द करणु जेको आहे सो ईमान जी तक़वियत जे लाइ तमामु सुठो आहे, वज अली मिल दुनक सुल्तान नसीर आहे, वकुल जा अल हक़ वज़हक़ अल बातिल, चओ त हक़ आयो आहे ऐं बातिल जेको आहे सो भॻो टुटो वियो हलियो, कुल जो अल हक़ वल हक़ल बातिल, बाक बाक बातिल जेको आहे सो वियो, कूल कूल जेको आहे सो वियो, इन अल बातिल कान ज़हूका ज़हक ऐं ज़हूक, ज़हक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूका, जो बेशक जेको बातिल आहे छो त भॼणो ई आहे, टुटणो ई आहे, हुनखे वञिणो ई आहे, हुनखां पोइ फरमाए थो वन नज़िल मिनल क़ुरान मा हूअ शिफ़ा ऐं रहमतुल मोमिनीन, हे असां क़ुरान जेको लाथो आहे सो कुझु कोन्हे सवाइ हिन जी शिफ़ात आहे, शफ़ा शफ़ा शिफ़ा हीलिंग आहे, हीलिंग आहे शिफ़ा, हिन माना में उहा रहमत ऐं रहमत आहे लिल मोमिनीन, मोमिनीन जे लाइ शिफ़ा ऐं रहमत जो ज़रियो आहे, हीउ जेको सॼो क़ुरान आहे सो शिफ़ा ऐं रहमत जो ज़रियो आहे, हे छह आयतूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में, हिकिड़ी सूरत तौबा में आहे शिफ़ा जी, ऐं हिकिड़ी उहा जेको कम्यूनिटी आहे तव्हांजी जेको पंहिंजो जथो जेको ठाहियो अथव ॻोठु राज हीउ हू उन में जेका ख़राबी जेको मुनाफ़िक़ इनफ़ाक़ जेको जेको छिकतान थी थिए उनजे लाइ शफ़ा आहे सूरत तौबा ऐं सूरत अनफाल इहा आयत उते आहे. हीअ आयत पंहिंजो हिकिड़ी आयत सूरत यूनस में आहे शफ़ात लिमाफ़ सदूर उहा उते आयत आहे. हीअ जेका आयत बनी इसराइल सूरत में आहे पंहिंजो शफ़ा पंहिंजो रहमत ऐं लिल मोमिनीन क़ुरान ख़ुदि शफ़ा आहे ऐं सूरत नहल में जेका शफ़ा माखी खे अलाह ताला चयो ऐं हिन करे सूरत नहल जेका सॼी उहा शफ़ा जी सूरत आहे ऐं उन में खाधनि पीतनि ऐं न्यूट्रिशियस फूड जेको आहे ऐं जेको ज़िंदगी खे लॉन्गेविटी ॾींदो हयात जेको आहे वधंदो ऐं हयात तयब गुज़ारण में मदद कंदो उनजो ज़िक्र जेको आहे सूरत नहल में आहे. इहो हिन ते सोच वीचार करणु खपे, तवजो करणु खपे. इन खां पोइ सूरत शोरा में हज़रत इब्राहिम अलाम चए थो त आऊं बीमार थो थियां तॾहिं अलाह ताला मूंखे जेको आहे शिफ़ा थो पहुचाए. इहा जेका आहे शिफ़ात आहे पंहिंजे उनजी जेको इम्यूनिटी इंसान खे अलाह ताला पैदा कई आहे इंसान में अंदरि रखी आहे उन में शिफ़ा आहे. उन खां पोइ सूरत हामीम पंहिंजे सजदे में अलाह ताला शिफ़ात कम्युनिकेशन जे सिस्टम में शिफ़ात रखी आहे जेके ॿिए सां ॻाल्हाइण उन में शिफ़ा. इहे छह आयतूं आहिनि शिफ़ात जूं. हीअ शिफ़ात जी आयत आहे जेका सभिनी खां वॾी आहे आयत सुहिणी. मुनज़िल मिनल क़ुरान ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة تمام سوني آئے اي چھئی صورتوں صحیح آیتوں جو کہن صحیح یاد کرن کھپن لے پنجو یہ پڑھن کھپن شفاعت شفاع جلا ہیلنگ جلا ہر قسم جی ہیلنگ صورت یونس میں یہ کہا ہے ہیلنگ آئے زن آئی پنجے شک آئی تردد جے خلاف جے کہا ہے شیطان جن آئی انہوں نے کہا شفاعت آئے सूरत यूनस अल इस्लाम इहे शिफ़ा जूं सभई आयतूं जेके बयानु कयूंसूं. वैज़ा नमनाल इंसान आरद वन आब जान बे वैज़ा मुसर कान यूसा. जॾहिं इंसान ते का नेमत करियूं था त आरद पोइ मोड़े मोड़े थो असांखां, यानी पोइ चए थी त मिड़ी कहिड़ाई त मुंहिंजो लेखो हला असां छो त ॾियणो ई ॾियणो हो, हीअ को मूं ते वॾी कर्म कोन्हे, को इनायत कोन्हे, हीउ जेको आहे सो मूंखे थियणो ई हो, सो थियो आहे मिड़ी ख़ैरु आहे, का ॻाल्हि कोन्हे. इदा अञा वञा हल इंसान अर्द ऐराज़ थो करे, मुड़े थो पुठे मोटे थो परे थो भॼे, वन आब जानब बे ऐं फेरे थो पंहिंजो पासो असांखां जानब जानब जेका पासो आहे उहो असांखां फेराए थो परे थो भटे थो भॼे. वैज़ा मुसर शर कान यूसा, जॾहिं हुनखे शर जेका ख़राबी जेका सा जॾहिं हुनखे छुए थी हुनखे लॻे थी तंहिं वक़्तु पूरी मायूस थो थी वञे हलियो अलाह खां तखनतू में रहमत अलाह ताला जे रहमत खां माण्हू मायूस न थिए, पोइ इंसानु मायूस थो थी वञे हलियो. वैज़ा मुसर शर कान यूसा कुल कुल अमल अलाह शाकिल ते चओ, हे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम चओ त सभको पंहिंजे शाकिरत मुताबिक़, पंहिंजे डोल मुताबिक़, पंहिंजे अहमियत मुताबिक़, जेका हैसियत हूंदी हुनजी उन मुताबिक़ अमल कंदो. हज़रत उस्मान ग़नी रज़ी अलाह ताला अनहु चयो त जेके सॼे क़ुरान में सभई खां वधीक जेका रहमत वारी ऐं फज़ल वारी जेका मूंखे आयत सुझे थी सा इहा आहे, अमल अलाह शाकिलत, हर को पंहिंजे शाकिलत मुताबिक़ अमल करे थो, अलाह ताला पंहिंजे शाकिल मुताबिक़ अमल कंदो ऐं असां ते रहमत कंदो, जो लिखी छॾियो आहे कतब अला नफ़्सी रहमत, पंहिंजे मुंहिंजे मूं पंहिंजे नफ़्स ते रहमत लिखी सघी चढ़ी आहे असां ते रहमत कंदो. तंहिं करे हीअ आयत जेका सादत उस्मान ग़नी फ़रमायो त हीअ तमामु सुहिणी आयत आहे ऐं हीअ मुंहिंजे लाइ तमामु वॾी ॻाल्हि आहे त मूंसां त जहिड़ो तुंहिंजो ना इन पढ़ियोसि जहिड़ो तुंहिंजो ना बाज बि ओॾे ई मंगा त जहिड़ो रब पाक जो नालो आहे ओड़ी बाज आहे संदसि कुल कुल नई अमल अला शकल ते रबकुम आलम बेमन बेमन हो आदा सवीला, पोइ तुंहिंजो रब ई ॼाणे थो त कहिड़ो माण्हू वधीक सही तरीक़े ते आहे. उहे सालू न कनि रूह, पोइ तोखां पुछनि था रूह जे मुतलिक़ त रूह छा आहे. हाणे टे सुवाल पुछियाऊं पंहिंजे कुरैश जेके हुआ उहे विया यहूद ऐं नसारा वारनि वटि, हुन चयो त असां वटि हिकिड़ो माण्हू आहे जेको चए थो आऊं नबी आहियां, पोइ छा करियूं कीअं ख़बर पए त नबी आहे न आहे. पोइ हुननि चयोसि त चयनि त टे सुवाल हुन खां पुछो त रूह छा आहे. उनजो जवाबु हिन में आहे विसलू न कनि रूह कुल रूह मिन अमर रबी उमावती तू मिनल इल्म इला कलीला. ॿियो हुनखे चऊं त पुछोनि त उहे केरु हुआ नौजवान जेके भॼी विया हलिया, पोइ हुनजो छा थियो, पोइ हुनजो सूरत कहफ़ में ज़िक्र आहे. पोइ पुछऊं त उहो बादशाह कहिड़ो हो जेको चई तरफ़नि ते वियो ऐं फतहूं कयई ऐं छा मुल्क ॾिठई उनजी ॻाल्हि असांखे कर. पोइ ज़ुल्कर नैम जो ज़िक्र अलाह ताला सूरत कहफ़ में कयो, पोइ इहे टे सुवाल हुननि पुछिया हुआ, पोइ रसूल सलाहु सां चयो आहे सुभाणे तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि, पर सुभाणे जी ॻाल्हि जेका असां रहिजी वई हली, पोइ ॿ टे ॾींहं गुज़री विया, को 17-18 ॾींहं गुज़री विया, तेसिताईं पोइ रसूल सलाहु मायूस थियो त हीअ ॻाल्हि कीअं थी वई, पोइ अलाह ताला सूरत कहफ़ आंदी ऐं इहो ज़िक्रु कयईं नौजवाननि जो, पोइ फरमाईं त ईअं न चओ त आउं सुभाणे तव्हांखे ॿुधाईंदुसि, चओ त इनशा अलाह जेके अलाह चाहींदो त पोइ ॿुधाईंदुसि तव्हांखे, पोइ इहा ॻाल्हि तूं चवंदो कर। पोइ रसूल सलाहु खे सबक़ु सेखारियो अलाह ताला त असांजे उमत खे बि इहो ई सबक़ु त इनशा अलाह पोइ हाणे ई काफ़र जेके आहिनि चई हिननि खे यार ॾुखी ॻाल्हि लॻे चई इनशा अलाह चओ था चओ इनशा अलाह चओ था माना तीअं कोन कंदो कमु, चए असीं कमु कंदासीं, अलाह चाहींदो त कंदासीं, अलाह न चाहींदो किथां करे सघंदासीं, असांजी ताक़त खां ॿाहिरि जेकर हूंदी ॻाल्हि पोइ किथां थींदी। इहा ॻाल्हि जेका अलाह वफ़ना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना وانا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم